Radio 1, het NOS-journaal. Moskou is vanochtend vroeg opnieuw aangevallen met drones. Een gebouw in een voorstad is daarbij beschadigd. Enkele drones zouden zijn neergehaald. Drones zijn voor Oekraïne een belangrijk en goedkoop wapen. Ze worden ingezet aan het front en tot ver achter de Russische linies. 1 op de 4 werkenden van 18 tot 34 jaar kampt met burn-out klachten als gevolg van prestatiedruk. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen neemt het aantal burn-out klachten toe. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO en het CBS. Het probleem speelt onder meer in de zorg en het onderwijs. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet binnenkort de Russische president Poetin. Volgens de VS gaat hij in een gepantserde trein naar Vladivostok. En met Poetin zal hij daar praten over de levering van wapens voor de oorlog tegen Oekraïne. In de reacties van het Kremlin zegt het Kremlin dat er niets te zeggen valt over een ontmoeting tussen Poetin en Kim. En een omstreden hondenfokker in Eersel in Noord-Brabant is opnieuw in opspraak. Bij de man zijn eerder honderden verwaarloosde en zieke honden weggehaald. Nu zijn er bij een controle 8 honden ontdekt. Op het adres waar de man woont geldt een fokverbod. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar bijzonderheden te melden. Allereerst de A2 Maastricht richting Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk bij knooppunt Batadorp, maar de weg is weer helemaal vrij. Hou nog wel rekening met een kwartiervertraging vanaf knooppunt Leenderheide. Dan een nieuw ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein rijdt het langzaam over 3 kilometer. Weggebruikers staan 20 minuten in de file. Dan nog een afsluiting van de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Bij afrit Etteleur is de weg volledig dicht na een ongeluk. Omrijden kan via knooppunt Klaverpolder over de A17 en de A16. Waarschijnlijk duurt dit nog een uurtje. En tot slot goed nieuws over de A27 Breda richting Utrecht. Bij Noorderloos is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten file rijden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nieuwe fractievoorzitter voor het CDA in de Tweede Kamer. Zojuist kreeg lijsttrekker Henry Bontebal de voorzittershamer officieel in handen en zwaait Pieter Heerma dus af. En daarmee is op de Eerste Kamerdag na het reces de aflossing voor de nieuwe generatie aan de top helemaal compleet. De dag ook dat het gesteggel begint over de armslag en de daadkracht van het kabinet. Wat mogen de ministers de komende tijd nog wel en wat mogen ze niet? Met andere woorden, welke onderwerpen en voorstellen worden controversieel verklaard en welke niet? De spreidingswet bijvoorbeeld of de stikstofwet. Moet allemaal de komende dagen gaan blijken. Soms onder grote maatschappelijke druk. Het COA en de VNG riepen de Kamer gisteren op om het land vooral niet op slot te zetten of stil te laten vallen. Bart van der Brink ziet het allemaal met interesse en iets meer dan dat aan, want hij is de campagneleider van het CDA, tevens Kamerlid, staat bij de volgende kandidatenlijst op plek nummer 7. Op dit moment staat de partij op 3 tot 5 zetels in de peilingen. Dus ook een vorm van hoe hou ik mezelf aan het werk. Misschien meneer van der Brink, goedemorgen. Nou, zeker. Maar dat is niet alleen een kwestie van aan het werk houden. Dat is toch een kwestie van volle overtuiging voor het CDA aan de slag zijn. En dat doe ik al een hele tijd. En dat was ik nog wel even van plan te blijven doen. Ja, de overdracht van die hamer. Ging die gepaard met tranen, bloemen en gebed? De bloemen zeker. De opening was daarna. Dus dat volgde daarna. De tranen heb ik niet gezien, maar er was wel enorm veel waardering. En natuurlijk ook een terugblik op de afgelopen jaren dat Pieter Heerma die voorzitterskamer in zijn handen had. En die nu aan de nieuwe generatie doorgaf. Ja, veel cameraploegen. Nee, die hadden de ochtend daarvoor en gisteren ons natuurlijk al verwelkomd. Vanochtend was de Machiavelli-opening door Henry Bontebal. Gisterochtend het verkiezingsprogramma. Dus ja, het is ook een kwestie van spreiden. En er is heel veel aanbod. Ja. Ja, maar geen cameraploegen, geen persfotograaf ook, begreep ik van een NOC-collega op Twitter. Althans, X tegenwoordig. Er waren 3 journalisten bij, schrijvende journalisten. Ja, nee, maar iedere journalist die verslag doet van de nieuwe generatie is er één meegenomen. Dus ja. Ik was... Ja. Het was de eerste fractievergadering sinds het na of na het reces. Dus vanaf de start van het nieuwe politieke jaar, namelijk vanochtend. Keken jullie ook naar elkaar met de vraag met hoeveel zitten we hier straks nog na 22 november? Nee, want kijk, het CDA heeft al ook in de afgelopen tijd natuurlijk eigenlijk al vrij kort na de start van het vorige kabinet in de peilingen een duikeling gemaakt. Ja. Dus dat besef is er al heel lang. En nu is er juist de ruimte en de energie en het nieuwe verhaal en een nieuwe lijsttrekker om weer die weg omhoog te vinden. Dat is een weg die langer is dan 22 november. Maar 22 november is wel een eerste tussenmoment. Ja, en niet onbelangrijk. Nee, zeker niet. Nee, nee. Dat gaat natuurlijk echt over de toekomst van Nederland. En we staan echt op een kantelpunt. In elk geval over de toekomst van het CDA, lijkt me. Ja, maar in een goed opgevoed politicus begint het bij landsbelang en daarna partijbelang. Ja. En die komen bij elkaar samen als je Nederland echt een betere toekomst wil geven. Juist. En daar gaat dit gesprek ook over. Dus met hoeveel zetels na 22 november als ondergrens is de campagneleider tevreden? Ja, die gaat deze vraag niet op een getal beantwoorden. Want iedereen die op dit moment de politiek volgt weet dat dat nog op heel veel manieren kan gaan kantelen. Omhoog en naar beneden. En dus mijn allerbelangrijkste opdracht is als campagneleider om al die CDA-leden en kiezers weer een herkenbaar CDA te presenteren. En dat is mijn echte doel. We gaan praten. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, dat doet u door helemaal weer in te gaan of terug te gaan naar de normen en waarden. Naar elkaar omkijken. Laten we zeggen de traditionele waarden van het CDA. Hebt u toevallig de schoollezing van Caroline van der Plas gisteren gezien? Nee, heb ik helaas niet kunnen zien, omdat er ook nog vaderlijke verplichtingen waren die toch bovenaan stonden. Ja, zij had het over Nederland als volkshuis. Namelijk toch weer voor elkaar klaarstaan. Minder wantrouwen, minder elkaar chagrijnig naar het leven staan. Ik parafraseer het even, zal ik maar zeggen. Komt wel heel erg dicht in de buurt bij de punten van het CDA, niet? Ja, nou, in de analyse wel. En dat zie je natuurlijk meerdere partijen maken. Dat er een analyse wordt gemaakt over een politiek die weer moet zijn voor mensen. Die een antwoord moet bieden op vragen waar mensen al hele lange tijd naar de politiek voor kijken. Die analyse wordt door heel veel mensen en heel veel partijen gemaakt. Mm-hmm. Maar de manier waarop je daar een antwoord op geeft en hoe je daar dan naar de toekomst kijkt van Nederland, daar zitten denk ik ook nog zeker verschillen. Dus de analyse herken ik. De antwoorden zijn denk ik echt verschillend. Ja. Ja, maar goed, als ik dan kijk naar uw antwoord. Het verkiezingsprogramma is gisteren gepresenteerd. Dus we hebben het allemaal, althans degenen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen lezen. Mm-hmm. Kijk even naar de top 10 CDA-prioriteiten. Gemeenschapszin. We helpen gezinnen die niet rond kunnen komen met bestaanszekerheid. Daar is het woord weer. Zorg houden we beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar in heel Nederland. We gaan onverminderd door met de bouw van genoeg woningen om het woningtekort op te lossen. Nederland wordt niet van bovenaf bestuurd vanuit Den Haag. We organiseren de overheid meer lokaal. Boeren, leraren en zorgmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun werk en erkenning van hun vakmanschap. Met onze plannen voor een groene industriepolitiek en de bouw van kleine kerncentrales zorgen we voor een duurzame toekomst voor onze kinderen. We maken een einde aan de naïeve benadering van drugshandel en ondermijnende criminaliteit. Nieuwkomers kunnen rekenen op onze steun in een ambitieuzer integratiebeleid. En als laatste, voor het beschermen van onze manier van leven doet Nederland volop mee in Europa en de wereld. We krijgen soms de indruk dat we het niet over de inhoud hebben. Dus ik dacht, ik lees ze alle 10 maar even voor. Dan hebben we het meteen maar scherp voor de bril, zoals je het graag zou zeggen. Ja. Maar hoe anders is het dan wat andere partijen roepen? Nou, ik kan er een paar punten uitpakken. Echt het concreet maken van die samenleving die als eerste weer het gevoel wil geven dat we met elkaar. We hadden net in het nieuws ook al de burn-out-samenleving. Alles gaat sneller in dit leven wat wij op dit moment leiden. Maar ook, we raken daardoor sneller elkaar kwijt. We raken sneller in burn-out. En ons antwoord daarin is echt toch ook een soort vertraging. Van kijk eens even om je heen. Wat heeft deze samenleving nou nodig? Ja. Een concreet punt daarin is een dienstplicht voor al onze jongeren. Ja, maar dat roept u al jaren. Ja, maar u vroeg of het onderscheidend was ten opzichte van andere partijen. En dit is een groot onderscheid ook als je naar andere partijen kijkt. Nee, dat is niet nieuw. Maar je politiek gaat ook om het realiseren van je idealen. En die idealen moet je soms tientallen jaren voor strijden. En dat is helemaal niet erg om dat opnieuw te doen. Ook omdat je weet dat een groot deel van de mensen in Nederland daar heel erg voorstander van is. Omdat die analyse namelijk gedeeld wordt. Maar goed, u komt nu met dit voorbeeld. Maar de laatste dagen hebben we kunnen zien natuurlijk een wisseling van het leiderschap. Wopke Hoekstra weg, vertrekt naar Brussel. Bontebal op de bok als de lijsttrekker, nu als fractievoorzitter. Er komt een hele nieuwe generatie, ook als je kijkt naar de lijst. Nou, u loopt al lang mee, maar niet als Kamerlid, sinds mei namelijk. Maar behoort dan ook nog enigszins tot die nieuwe generatie. En dan komt dit idee. Heeft de nieuwe generatie dan alleen maar oude wijn in nieuwe zakken? Nee, ik zal een ander punt noemen waar wij denk ik echt een kanteling maken ten opzichte van het verleden. Namelijk, op welke manier wil je als overheid je burger tegemoet treden? De afgelopen jaren is er heel veel aandacht geweest voor de Rijksoverheid en de dingen die daar werden gepland. Ja. Wij kiezen in dit verkiezingsprogramma heel duidelijk voor een enorme investering in het lokaal bestuur. Gewoon in de gemeente. Ja. Dat klinkt heel erg saai. En dat klinkt heel erg hoe je georganiseerd bent. Ja. Maar het is namelijk die overheid die als eerste nabij de mensen staat in de samenleving. samenleving. Ja. Die gaat over de bibliotheek open, een zwembad open. Zeker, daar is geld voor nodig overigens. Nou zat Sharon Dijksma, de voorzitter van de VNG, gisteren op uw plek in deze uitzending. En die zei, daar hebben we structureel elk jaar 3 miljard voor nodig. Extra, in het gemeentefonds. Want anders kunnen we al die taken niet meer uitvoeren. Krijgen ze dat wat het CDA betreft? Het CDA gaat fors investeren in de lokale samenleving en dus ook in gemeenten. 3 miljard structureel? In dit moment zijn we in gesprek met het CPB, of met onszelf en het CPB, over al die plannen die wij ook degelijk willen maken. Het Centraal Planbureau dat de verkiezingsprogramma bij u wel gaat doorrekenen. Zeker. Bij Omtzigt en Caroline van der Plas overigens niet. Voor de dus ik kan het bedrag nu nog niet precies noemen, maar dat is een enorme investering die misschien wel een van de grootste investeringen gaat worden in het CDA-verkiezingsprogramma. Juist. Dus daarin wordt wel degelijk fors geïnvesteerd. Zeker. Ja, en daarmee kantelen wij echt ten opzichte ook wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus het is, het is soms oude ideeën opnieuw in de etalage zetten, omdat je weet dat je daarmee Nederland beter maakt. En we maken ook echt nieuwe keuzes in dit verkiezingsprogramma. Ja, je kunt ook zeggen, u bent er de afgelopen jaren bij geweest. U persoonlijk ook, of het nou als politiek assistent was, of als hoofd voorlichting, of als in het verleden politiek assistent van andere bewindspersonen. Met andere woorden, u hebt er met uw neus vrij dicht op gezeten. En u was tot voor kort directeur strategie en politiek. Met andere woorden, u bent natuurlijk toch ook medeverantwoordelijk met de koers die het CDA heeft gekozen. Ja, je moet nooit weglopen voor verantwoordelijkheden in welke rol je die ook hebt gehad. Dus zeker, die ben ik op heel veel manieren ben ik daarbij betrokken geweest. Als je kijkt naar wat we de afgelopen jaar vanuit de fractie, waar ik toen bij betrokken was, al hebben gedaan, is natuurlijk wel met die nieuwe generatie, met een Henry Bontebal, maar ook met een Dirk Boswijk of een Eline Verder, die natuurlijk allemaal nu op de lijst terugkomen. Inge van Dijk, allemaal al laten zien dat wij die samenleving willen dienen op een andere manier dan dat de afgelopen jaar is gebeurd vanuit door het CDA. En dus eigenlijk op die voet door te gaan. Daar ben ik heel blij mee dat ik daar toen een onderdeel van was en nu opnieuw mag zijn. Ja. Maar u denkt niet, we hebben eigenlijk een verkeerde koers gevaren de afgelopen jaren. We hebben op onderdelen verkeerde koers gevaren. En daarom worden die koers nu ook bijgesteld in dit verkiezingsprogramma. En dat is ook de reden dat heel veel CDA-leden op dit moment zeggen, ik voel echt weer dat ik thuis kom bij het CDA. Altijd mooi om dat te mogen vertellen als je daarna op een radio bent. Ik had vanochtend een van de CDA-lid, wat weer lid is geworden, waar ik vorige week was geweest. En die zich vanochtend op de telefoon meldde. En die zei, Bart, bedankt voor dat gesprek. Ik heb de lezing van de afgelopen dagen gelezen. Ik heb het programma gelezen. En ik voel weer dat dit mijn CDA is. En dus ik heb mij weer aangemeld. Ja. Er zijn er 85 bij gekomen, hè, sinds het aantreden van Bontebal als lijsttrekker. Ja, en ieder lid moet je vieren. En iedere stem moet je vieren. En zo ga je bouw je weer op als je een moeilijke periode hebt gehad. Richting 22 november. Maar toch, kijk, u bent campagneleider. Dus u bent verantwoordelijk voor wat we te zien krijgen van de lijsttrekker de komende tijd. De campagnefilmpjes, de campagneoptredens, de inzet voor de verkiezingsdebatten. U bent de man die in het hoofd kruipt van Bontebal en de koers uitzet. Met hem samen. Toch? Zo mag ik het omschrijven. Toch? Ja, zeker. Met gelukkig nog een paar mensen erbij. Maar zeker. Ja. Ja. Wat voor verkiezingscampagne gaan we zien? Nou, wat ons betreft en wat Henry betreft, gaan we een hele inhoudelijke verkiezingscampagne zien, waarin we heel veel inhoudelijke debatten voeren over die grote vraagstukken. Ja. En daar zijn wij mee begonnen. En ik merk dat daar heel veel interesse in is. En dat ook bij mensen een soort van opluchting geeft. Van, houden jullie dat weer, ook vol tot het einde in alle eerlijkheid? Dat is een gewetensvraag. Ja, want iedereen roept het, en dat roepen veel partijen vaak aan het begin van de campagne, maar naarmate de verkiezingsdatum nadert, wordt het over het algemeen toch wat vinniger? Nou, dat is een hele terechte vraag. Dus ik hoop mijzelf hier ook op 23 november nog steeds over in de spiegel te kunnen aankijken. Maar dat is absoluut wat wij met elkaar hebben afgesproken. En wat we ook als een van de afspraken hebben gemaakt voor deze campagne. Ja. En dat betekent niet, want sommige mensen denken ook, ja, maar dit is toch wel een strijd? Ja, het is ook een strijd. Het is een ideeënstrijd. Frans Timmermans zei al, iedereen heeft dat altijd over macht als vies woord. Nou, maar je hebt macht ook gewoon nodig om je ideeën voor elkaar te boksen. Misschien een ontboezeming op deze ochtend, maar ik ben zeer eens met de heer Timmermans op dit onderdeel. Geldt dat voor meer punten? Qua idealen verschillen we ook weer zeker. Maar er zit zeker natuurlijk, kijk, een overeenkomst is natuurlijk ook met PvdA die meer kijkt ook naar het collectief, naar hoe de samenleving functioneert. Ja. Wat weer heel anders is dan een GroenLinks in mijn ogen. Maar dat is ook weer mooi aan deze campagne. Ja. Maar het is een ideeënstrijd. Maar ook ideeën kunnen heel hard uitgevochten worden. Dus je kan ideologisch sterk van elkaar verschillen. Zolang we die persoonlijke aanvallen en die manier van intimidatie die we de afgelopen jaren in de politiek hebben gezien, die zo onfatsoenlijk is geweest en die zo'n effect heeft al gehad, ook op de samenleving. Want wij zijn namelijk een voorbeeld. Wat wij zaaien is wat we oogsten in de samenleving. Ja. En de afgelopen jaren is... Ja, dus ja, u wilt zeker dat echt deze campagne anders gaan doen. Ja, maar u zegt, zeker, ja, de ideologische verschillen vergroot je natuurlijk uit in de strijd om de kiezer. Absoluut. De vraag is hoe groot die verschillen in ideologie zijn in het midden. Uw nieuwe fractievoorzitter en partijleider dus, Bontebal, zei vanochtend bij diezelfde bijeenkomst in Nieuwsport, er moet eigenlijk elke maand een ideologisch debat op hoofdlijnen komen. Dat is op zichzelf al misschien een contradictio in terminis. Een hoofddebat of een debat op hoofdlijnen als het gaat om ideologie. Maar elke maand? Ik kan me voorstellen, misschien heeft Frans Timmermans 3 van die bijeenkomsten nodig om zijn ideologie uit te rollen. Of Bontebal ook. Dan kom je bij elkaar op 6 al. Maar... Ja. Nee, kijk, het is natuurlijk een duidelijke oproep om dat met elkaar vol te houden. Niet alleen in deze campagne. Ja. Want dat is natuurlijk wat het gevaar is. Als je weer aan in een regeerperiode komt, dan is de waan van de dag of het probleem van de dag kan nog wel eens leidend worden in ons werk. Ja. En daar zeg maar proberen met elkaar een nieuwe manier van werk in te vinden, ja, waarin dat die grote debatten, die ook ideologisch kunnen zijn, voorop komen te staan, dat zou absoluut mooi zijn. Maar goed, het gaat ook om de strijd om het midden. En laten we het wel wezen, want de twee grote nieuwkomers, BBB en Omtzigt, met zijn partij strijden ook om de gunst van de kiezer in het midden, net zoals het CDA en de VVD en de Partij van de Arbeid GroenLinks. GroenLinks PvdA heet dat officieel trouwens. Ja. Nou zei overigens Jesse Klaver bij diezelfde bijeenkomst in Nieuwsport vanochtend, ik hoor dat er 3 CDA's zijn, zei hij tegen Bontebal. Mm-hmm. Namelijk CDA, BBB en NSC, de Partij van Omtzigt. Ik kan je een fusie aanraden, al kost het soms wat hoofdpijn. Ja, en de reactie van de heer Henry Bontebal was volgens mij, ik was nog niet van plan om te vertrekken. Exact. Dus nee, kijk, dat is natuurlijk het bijzonder is wel, even als je iets uitzoomt. Er is heel veel de afgelopen jaren geschreven en geanalyseerd over het debat op de flanken en de verruwing en wat daar aan polarisatie vandaan is gekomen. Ja. En we bevinden ons nu dus in een bijzondere tijd dat we dus het debat terug in het midden hebben. Ja. En dat is natuurlijk deels ook omdat daar nieuwe partijen zich opwerpen. Maar allemaal wel, sorry dat ik onderbreek, maar wel langs dezelfde thema's. Namelijk bestaanszekerheid, woningbouw, de zorg en migratie. En dan heeft Omtzigt nog de bestuurscultuur erbij, zal ik maar zeggen. Zeker, en dat is dus. En tegelijkertijd, ik vind dat iets wat we moeten vieren, dat het debat terug is in het midden. Dat we moeten blij moeten zijn dat de onderwerpen waarvan de Nederlander ook zegt, dit is waar ik mijn zorg over maak, dat daar het debat nu over gaat. Dat is iets om te vieren. Hmm. En tegelijkertijd weten we van al die partijen, van een aantal wel, hoe we in het verleden wat we vonden. Maar van BBB en ook van de Partij van de Omtzigt, echt moeten we nog ontdekken wat die precieze standpunten zijn. Ja. En of ze daarmee ook tot het midden te rekenen zijn. Want, bij Omtzigt laat het partijprogramma, want die is nog druk bezig. Natuurlijk bij het opzetten van zijn partij, dus zowel de lijst als het partijprogramma laten nog even op zich wachten. Maar BBB heeft al een premierskandidaat, namelijk Mona Keizer. Die kent u goed, die komt bij uw partij vandaan. En het partijprogramma wordt komende vrijdag gepresenteerd, dus dan weten we meer. Zeker. Een van de onderwerpen daarbij ook is migratie en asiel. Als ik uw paragraaf lees, en dat is trouwens ook uw portefeuille als Kamerlid, dan zegt u eigenlijk min of meer bijna hetzelfde als de VVD. Namelijk een twee-status systeem, gezinshereniging beperken. Ja, maar er zijn een paar belangrijke verschillen, denk ik. Kijk, voor ons is asiel niet een probleem zoals de VVD het altijd doet schetsen van wat zoveel mogelijk buiten de deur gehouden moet worden. Wij zijn heel duidelijk over dat je op welke plek op je aarde ook leeft, je barmhartigheid hebt ten opzichte van mensen die op de vlucht zijn. En die verantwoordelijkheid nemen wij als CDA ten volle. En tegelijkertijd zeggen we daarbij... Dat zegt de VVD ook, hoor. Als je echt voor oorlog vliegt, dan ben je hier van harte welkom. Ja, maar het begint natuurlijk altijd wel met een soort pruillipje erbij. Van, ja, dat moeten we erbij zeggen. Het is natuurlijk niet met de volle overtuiging. Zij willen een twee-status systeem. Zij willen dat een asielvergunning, dus een status om hier te blijven, niet meer permanent is. Nee. Dat is precies wat u zelf dat ook zegt. In de maatregelen zie je een aantal overeenkomsten. Maar ik ga ook gezinsbeperking, althans de hereniging van gezinnen, beperken tot alleen het kerngezin. Ja, maar een paar van grote verschillen zijn toch wel dat zij niet zoals het CDA ervoor kiest om de integratie van die mensen die hier mogen blijven ten volle te omarmen. Ja. En dus mensen die nu maandenlang in een asielzoekerscentrum op een kamertje zitten en daar natuurlijk gillend gek worden, om maar even zo te zeggen, als je zo inactief bent. Ja. Om die toch de ruimte te geven om te gaan werken. Alleen voor de mensen die kansrijk zijn, dus niet de veilige landers, niet de mensen die overlast geven, die komen niet op de arbeidsmarkt. Mm. En daarnaast zeggen wij ook, de integratie wordt geholpen doordat de opvang gewoon lokaal wordt georganiseerd op een kleinschalige manier in gemeenten. Ja. En daarvoor is die spreidingswet noodzakelijk die wij op dit moment zouden kunnen gaan behandelen. Ja. Om daarmee duidelijk te maken dat asiel en migratie is ook een integratievraagstuk. En dat is het debat wat we denk ik veel te weinig voeren. Ja. Het is of tegenhouden of toelaten. En het CDA kiest ervoor nee. Het gaat over de grip op migratie om daarna te kijken met, hoe dat met integratie in onze samenleving is op te vangen. Maar uw standpunt is toch altijd geweest, ook de laatste tijd, dat de instroom naar beneden moet. Zeker. En dat het minder aantrekkelijk moet worden ook om je hier als asielzoeker aan te melden. Waar of niet? Absoluut. Nou berichtte de NRC vanochtend dat het Verwij Jonker Instituut een opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie onderzoek heeft gedaan naar de motieven van mensen om juist in Nederland asiel te zoeken. En de conclusie is, er is geen wetenschappelijk bewijs dat Nederlandse regels en opvangvoorzieningen een aanzuigende werking hebben. Klopt. Wat mooi is aan dit onderzoek, waar ook lang naar uitgekeken werd door veel mensen die met dit onderwerp bezig zijn, is dat het dus duidelijk maakt dat mensen die de reden voor de vlucht is in eerste instantie veiligheid. En dat is precies waarvoor het vluchtelingenverdrag ook bedoeld is, veiligheid. Ja. Daarna komen mensen of in een transitland buiten Europa, of ze komen in Europa omdat ze de oversteek hebben kunnen maken. En daarna zie je in dat Verwij onderzoek dat de motieven om de keuze te maken, om daarna door te lijzen, dat die wel degelijk te maken hebben met verschillen in asiel. Maar vooral in het inwilligingspercentage. En wat ik heel erg schrijnend blijf vinden, en dat ik al vanaf dag 1 dat ik in deze, op deze portefeuille actief ben, een oproep toe doe. De reden of de informatie die de mensen gebruiken om tot die afweging te komen, die wordt naarmate ze meer in Europa zijn bepaald door smokkelaars. Ja. Dus het is wel degelijk zo dat mensen dus gewoon op de vlucht gaan om veiligheid te vinden. Maar het is ook waar dat zodra ze in Europa zijn, door smokkelaars en door het inwilligingspercentage van een lidstaat aan te. Met andere woorden, u vindt dat instituut een eenzijdige conclusie trekt als het zo opschrijft? Ik vond het een heel waardevol rapport, omdat het dus die twee kanten laat zien. Want dat is ook wat je bij een migratiedebat telkens moet doen. Je moet met twee woorden willen praten. Ja. Niet één kant belichten, maar beide kanten belichten. U had het net over de verschillen met de VVD en dat ze daar wat minder ruimhartig of menselijk kijken naar asielzoekers. Dat was eigenlijk, als ik het even kort door de bocht zeg, wat u zei, toch? Ja, uw samenvattingen zijn altijd iets sneller en korter dan die van mij, dat klopt. Ja, maar, maar is het onjuist? Nou ja, het is een beetje in lijn met wat de ChristenUnie zei. Dat leverde namelijk nogal wat chagrijn op bij de liberalen. En in hun programma lees ik dan toch ook dat de VVD wil dat iedere gemeente erop toezicht dat jonge kinderen van de inburgeraars standaard voor en na en vroegschoolse opvang krijgen. Om mogelijke taalachterstanden te voorkomen en om jonge nieuwkomers een goede start te geven in onze samenleving. Ja, hartstikke mooi. Daar bent u het dus ook eens. Ja, maar dan nog kan je zeker wel van verschil hebben over hoe je die grip op migratie krijgt. Ja. En dat verschil hebben we zowel met de ChristenUnie als met de VVD. Juist, nou dat bleek wel, want daarom is het kabinet gevallen. Zeker. Hoe dik is dat pak papier eigenlijk dat u de komende dagen moet beoordelen? Over de controversieel verklaring. Ja, dat is centimeters dik, hè? Ik kwam vanochtend op mijn kamer, mijn werkkamer, en mijn medewerkster had 8 mapjes klaar liggen. Ja? Die, als je die opstapelt, wel een paar centimeter betrof. Met allerlei vergaderingen die ik heb over de vraag, wat willen wij in deze Tweede Kamer nog behandelen? Nou, laten we dan beginnen bij asiel, want dat is uw portefeuille en daar hadden we het net over. De spreidingswet. Wordt die controversieel wat u betreft? Ja of nee? Ik zou hem graag willen behandelen, de spreidingswet. Als het aan u ligt, wordt hij niet controversieel? Klopt, maar ik ga er wel iets proberen bij uit te leggen wat ook van belang is. Kijk, wij gaan naar de kiezer toe. En de kiezer mag zometeen haar stem uitbrengen en wil dus ook invloed kunnen hebben op het beleid. En dus ga ik ook heel goed luisteren naar collega's die argumenten inbrengen waarom wel of niet dingen controversieel moeten zijn. Dus ja, ik wil graag die wet behandelen omdat ik vind dat het een goede wet is nadat die aangepast wordt. Want ik heb ook nog wel wat aanpassingen in mijn gedachten. Maar dat zou ik graag willen behandelen omdat het namelijk noodzakelijk is voor de uitvoering. En tegelijkertijd ga ik ook luisteren naar collega's. En kan ik dus ook met die collega's samen pas de conclusie trekken of iets controversieel wordt of niet. Als ik hun gehoord heb. Maar uw inzet is dus om die spreidingswet niet controversieel te verklaren. Klopt, ja. De VVD wel. Ja, dat heb ik gelezen. En dat is ook, ja, is ook wel ingewikkeld. Ja. Als je daarna de COA hoort. En de staatssecretaris van asiel. Die, van de eigen partij. Ja, die natuurlijk met de enorme instroom die we nu ook weer zien oplopen... zich afvraagt of dit allemaal goed gaat in de komende maanden. Maar als we even rekenen, want dat hebt u vast gedaan. En u kunt dat qua verhouding in de Kamer vermoedelijk nog even iets sneller dan ik. Dan kom ik wel met de conclusie. Is het dan een meerderheid of een minderheid voor het controleur? Het is 50-50, hè, zo'n beetje ja, dan. Ja, het zit heel dicht bij elkaar. Dat klopt. Ja. Dus dat is een onzekere factor. Ja, is een onzekere factor. Wanneer wordt dat besloten eigenlijk? Wanneer is die commissievergadering? Donderdagmiddag 2:00 staat hij in mijn agenda. Ja. Juist. Ja. Stikstofwet is iets anders nog. Ja. Controversieel of niet? Ja, ten aanzien van de deadline hebben wij gezegd... wij willen een stikstofdeadline die niet op 2030 ligt. Ja, daar draait u het kabinet mee op te blazen. Nou, wij hebben nooit gedreigd. We hebben vooral uitgelegd waarom dat een slecht idee was. Ja. Anderen hebben het kabinet opgeblazen op een ander onderwerp. Ja, maar u dreigde dat in dit geval. Nee, we hebben nooit gedreigd. We hebben alleen gehandeld om op inhoud mensen mee te krijgen. Nou ja, u bent niet gaan heronderhandelen. U hebt gedreigd met heronderhandeling. Ja, dat is wel. Dat bent u dan weer. Heeft u dan gelijk in. Maar nee, dus die is wat ons betreft controversieel. Ja. Maar dat geldt weer niet voor de regelingen en de, alles wat er moet gebeuren om boeren perspectief te geven op een betere toekomst en de onzekerheid die er nu heerst. Ja. Dus de regelingen door, de wet controversieel. Klimaat- en stikstoffondsen gaat een heleboel geld mee gemoeid. Namelijk 24,3 voor stikstof en 35 miljard in totaal voor het klimaatfonds. Controversieel of niet? In de aanloop naar begrotingsonderhandelingen voor een volgend kabinet... mogelijk dreigend begrotingstekort, als ik het goed heb begrepen... uw rekensommen voorlopig komen uit op een begrotingstekort van 3,9 in 2028. Dat is dus een negentiende te veel ten opzichte van wat je van Europa mag. Ja, laat ik zeggen, over de klimaatfondsen exact moet ik u het antwoord even schuldig blijven. Ook omdat ik niet helemaal precies weet wat daar nu al uitgekeerd en hoe dat precies loopt. Dus dat gesprek moet ik met mijn collega's voeren om daar een goed antwoord op te geven. Dat heb ik u niet paraat. Goed. Wat verwacht u eigenlijk? Namelijk dat we straks, want volgende week dinsdag wordt er over gestemd... Hè, mm-hmm. over al die voorstellen uit die commissies... dat we een totaal lamgeslagen demissionair kabinet krijgen... Totdat er een nieuw kabinet zit, of tot na de verkiezingen... of dat het kabinet toch eigenlijk min of meer met steun van een groot deel... van de nog steeds missionaire Kamer en straks na de verkiezingen natuurlijk ook... nog kan doorregeren. Ja, ik denk dat een duidelijk onderscheid te maken valt tussen nieuw beleid... wat nu nog niet is afgesproken, maar wel zeg maar in de maak was. De behandeling daarvan zou in de regel vaak controversieel worden verklaard. Maar tegelijkertijd, en dat is het mooie vind ik ook aan deze periode... dat uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke organisaties, ondernemers, de VNG... heel duidelijk maken, zet dit land niet stil. De verkiezingen waren veel te kort geleden. Mm. En een volgend kabinet gaat wel even duren. Mm. Dus op al die onderwerpen waar de Nederlander van had gehoopt... dat de dingen snel beter zouden worden... Dus zo min mogelijk controversieel verklaren? Ja, maar je moet er ook eerlijk over zijn. Tegelijkertijd is het dus wel... We gaan ook naar de kiezer. Dus bij nieuw beleid zal het zeker niet meer gebeuren. In de uitvoering zoveel mogelijk door laten gaan... en dat niet controversieel verklaren... als dat namelijk echt mensen in hun directe levenwereld raakt. Ja. Te zin in die verkiezingen eigenlijk? Ja, ik vind verkiezingen een van de mooiste dingen die er is, politiek gezien. Ja. En deze verkiezingen nog meer, denk ik, dan vele anderen hiervoor. Omdat er nog zoveel onzeker is over wie precies... Het hele speelveld ligt open, hele nieuwe politieke generatie. Iedereen heeft een kans. Hartelijk dank, Bart van der Brink, de campagneleider van het CDA en tevens Kamerlid. Hier Natasja Gibbs met de nieuwsbericht. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van gewoon weer die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Ster. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl.